geçti şu benim ömrüm. Eyle dertli bülbül zar garip garip. Ne bir gülüm kaldı ne de dikenim. Ağla bundan sonra har garip garip garip. Har garip garip. Har garip garip. Ağla bundan sonra har garip garip garip. Har garip garip. Har garip garip. Hançeri feleğin ucu ciğerde, durmadan kanıyor yaram içeride. Gurbet ellerinde tutuldum derde. Gel tabip yaramı sar garip garip garip. Dost garip garip. Dost garip garip. Gel tabip yaramı sar garip garip garip. Dost garip garip. Dost garip garip. Emrah bu ellerin gonca gülleri. Seherde ağlıyor dostun dilleri. Dert çilesi bitmez gurbet ellerin. Gezeyim bir zaman dost garip garip garip. Dost garip garip. Dost garip garip. Gezeyim bir zaman dost garip garip garip. Dost garip garip. Dost garip garip.